มจะข้ามไปถึงเรื่อง17รายที่มีรอยแต่เกิดตรงกับรอยที่ป้ายศพกรณีแบบเจ้าพระยาสุสักคนตรีนะครับซึ่งปีนี้ผมหาให้ฝรั่งได้รวมถึง17รายนะครับเรื่องนี้โอ้โหเป็นเรื่องที่ใน 2-3 ปีหลังๆเนี่ยฝรั่งให้ความสนใจยิ่งที่กว่าพวกกรรมอดีตชาติได้อีกนะครับถือว่าอาจจะเป็นการค้นคว้าที่สำคัญมากในวงการเลยนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าต่อไปมันอาจจะใช้เป็นเครื่องทำตำหนิให้ได้เลยว่าคนที่เรารากลากให้ไปอยู่ที่ไหนเกิดที่ไหนจะหาตัวกันเจอนะครับรายแรกสุดที่ผมเจอนะครับเมื่อปีที่1ตั้งแต่ผมเริ่มค้นคว้าเรื่องกับฝรั่งเลยโอ้โหรายที่1ผมเจอนั่นก็เป็นรายที่ยอดเยี่ยมที่สุดด้วย17รายของปีนี้สู้รายที่1ที่ผมเจอไม่ได้ผมก็เลยต้องเล่าย้อนหลังไปรายเก่าผมนิดนึงรายนั้นนะครับป้ายสดกันโดยใช้3นิ้วป้ายฮะซึ่งมันผิดสังเกตมากคนทั่วไปเขาใช้1นิ้วป้ายหรือ2นิ้วป้ายแต่รายนั้นผมไม่รู้ด้วยอะไรน้าน่ะใช้3นิ้วทาดินหม้อและป้ายไว้ที่ท่อนแขนของหลานสาว3เป็น3เส้นนะครับเด็กครับมาเกิดใหม่นะครับมีรอยเป็น3เส้นเลยฮะตรงกับ3นิ้วป้าย3เส้นเลยนะครับทางที่จะชาติก่อนเป็นหลานชาติใหม่มาเกิดเป็นลูกเลยเข้าอธิษฐานจิตกันไว้นะครับปีนี้ที่ไปค้นคว้าเนี่ยนะครับก็ป้ายก็ใช้นิ้วทั้งนั้นนะครับแต่ส่วนมากเกือบทั้งหมดเลยใช้นิ้วเดียวนิ้วเดียวนิ้วเดียวป้ายนะครับเพราะงั้นสู้ราย3นิ้วป้ายไม่ได้ก็น่าสังเกตว่าถ้าใช้นิ้วเดียวป้ายมันก็ออกมาเพียงนิ้วเดียวนะฮะราย1ที่ผมควรจะพูดถึงก็คือรายนั้นน่ะถ้าป้ายไปที่นิ้วเดียวป้ายไว้ที่ดินหม้อที่ดำสนิทนะครับป้ายไว้เป็นเส้นเดียวหรือขีดเดียวนะครับแต่ตัวแดกที่มาเกิดใหม่น่ะดันมีออกมาทั้งหมดด้วยกันน่ะถึง3รอยขีดนะฮะคือไอ้จุดที่เขาป้ายไว้เป็น1ขีดดำเข้มน่ะก็ปรากฏมาเพี้ยอะไรจุดนั้นนะฮะแต่ปรากฏว่าดันไปมีรอยจางๆอีก2ขีดณจุดที่เขาไม่ได้ป้ายไว้เลยด้วยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝรั่งก็หารือกันกับผมอยู่นานนะฮะบอกเอ๊ะในเมื่อเขาป้ายไว้ขีดเดียวรอยเดียวดำเข้มทำไมถึงได้มีรอยดำเข้ม1รายและมีรอยจางอีก2รายเดี๋ยวลองฉายให้ดูนิดนึงฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าอะไรไหนเดี๋ยวนะแต่เดี๋ยวจะช้ามันคงไม่ต้องแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องฉายก็แล้วฮะผมเดี๋ยวจะช้าคือผมก็สงสัยว่ามันมาได้ไงป้าย1รอยแล้วไม่มีรอยจางอีก2รอยโอ้สัมภาษณ์อะไรยังไงตั้งนานไปเที่ยวถามพยานกันมากมายนะฮะได้ความว่านี้ฮะได้ความว่าภายหลังคือเหลือเรื่องนี้เหลือเชื่อนะภายหลังจากที่กระป้ายเอาไปแล้วด้วยนิ้วเดียวเนี่ยนะครับแกไม่ได้ล้างมือฮะแล้วแกไม่ได้ล้างมือแล้วปรากฏว่ามีการเคลื่อนย้ายศพแกไปช่วยยกศพเคลื่อนย้ายเขาด้วยเป็นเรื่องที่แกเอามือของแกไปช่วยช้อนศพล้างเนี่ยมันก็ไปโดนเนี่ยเวลายกศพอะแต่ทีนี้มันโดนในลักษณะไม่ได้ตั้งใจป้ายแล้วรอยมันก็ต้องจางลงจางลงเพราะไอ้ป้ายทีแรกมันก็สีมันก็ต้องจางไปแล้วนะเลยกลายเป็นมีรอยจางๆติดขึ้นมาอีก2รอยฮะเป็นรอยอ่อนๆอยู่ใต้ศพอะไม่อยู่ใต้ลำตัวศพอะตกลงเด็กที่เกิดใหม่เนี่ยเอารอยโดยเจตนามา1รอยคือรอยเข้มนะครับนี่แหละรอยปานดำ100นิ้วนะฮะแล้วดันมีปานกลางอีก200นิ้วคือไอ้รอยยกศพเขาไม่ได้ตั้งใจจะป้ายแต่นิ้วมันไปติดพวกนั้นก็ขำมากว่าไอ้รอยที่เกิดโดยไม่เจตนาก็ติดไม่ได้ด้วยนะครับก็อัศจรรย์มากนะครับแล้วเรื่องนี้ผมจะลงส่งท้ายไอ้เรื่องการป้ายศพเนี่ยซึ่งตอนป้ายเขาจะเรียกว่า experimental marking ผมทวนอีกทีนะครับแล้วพอติดอยู่บนตัวเด็กเกิดใหม่จะเรียกว่า experimental birthmark นะครับจะขอแนะนำเลยถ้าท่านจะนำไปปฏิบัติซึ่งอยากจะทักชวนให้ไปปฏิบัติให้มากๆเพราะประเพณีนี้เกือบจะเสื่อมสูญไปหมดทั้งโลกแล้วนะฮะปรากฏว่าทั้งโลกยังมีทำประเพณีทำกันอยู่มากๆพบที่นักวิชาการพบแล้วพบมากๆอยู่2ประเทศในโลกเท่านั้นนะครับคือไทยกับพม่าลาวเนี่ยฝรั่งยังไม่เข้าไปค้นคว้าเลยแต่ผมแน่ใจว่าถ้าเข้าไปค้นคว้าต้องเจอเยอะเพราะธรรมเนียมประเพณีมันจะเหมือนคนอีสานของบ้านเรานะฮะไหนมาอีสานเจอตั้งผมเจอตั้ง17รายเพราะงั้นลาวต้องเทียบเลยนะครับทีนี้ในเมื่อมีแค่พม่าไทยลาวเท่านั้นน่ะที่ป้ายศพกันทั่วโลกไม่มีใครเข้าป้ายกันนะฮะที่อื่นเพราะงั้นฝรั่งที่ค้นคว้าเรื่องนี้ก็ไม่สามารถจะไปค้นคว้าที่ไหนได้แต่ทั้งทุกประเทศอ่ะทั้งพม่าทั้งไทยก็คนป้ายน้อยลงเรื่อยๆคนกรุงเทพยุคเจ้าพระยาสุสักมนตรีน่ะป้ายอย่างที่ผมอ่านให้ฟังไปแล้วใช่มั้ยครับป้ายศพใช่มั้ยครับคนกรุงเทพยุคนี้ไม่มีใครป้ายกันเลยนะครับไม่มีจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นชักชวนท่านให้ช่วยกันป้ายมากๆเวลานี้ที่ผมยังค้นพบไปยังมีป้ายอยู่ปากปลายเนี่ยก็มีทางอีสานกับภาคเหนือเนี่ยยังป้ายอยู่ปากปลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางตำบลที่ผมไปเจอนะครับไปเจอคุณยายแก่ๆคนนึงเนี่ยแกป้ายมาแล้วทั้งสิ้น10ศพในจำนวน10ศพที่แกป้ายเนี่ยแกป้ายในปูนแดงเป็นส่วนใหญ่ช่วยสายรวมๆไปทั้งหมดเลยนะครับช่วยสายรวมๆไปโดยให้เห็นรวมๆไปทั้งหมดเลยครับพวกป้ายศพเนี่ยจะให้ดูวัสดุที่ใช้ป้ายหน่อยครับตรงเดี๋ยวผมอยากให้เห็นว่าใช้ดินหม้อหรือใช้กุนแดงอะไรนะครับรายนั้นส่วนใหญ่ใช้กุนแดงป้ายนะครับและรายนี้พิเศษนะฮะไม่ได้ไม่ใช่ป้ายตอนตายแล้วนะฮะ จะป้ายตอนใกล้จะสิ้นลมคือจะอยู่คุณยายคนนี้คนเดียวนะเขาเรียกกันว่าอะไรแม่ตู้นะฮะทางอีสานเขาเรียกพ่อตู้แม่ตู้แม่ตู้คนนี้แกชอบใช้ปูนแดงป้ายศพไอ้ป้ายคนก่อนตายนะฮะแกบอกว่าแกรู้นะเวลาใครจะใกล้ตายเนี่ยแกบอกคล้ายๆลมมันจะตีขึ้นหายใจบางงาบแกจะป้ายเลยแกป้ายก่อนตายเพียงไม่เกิน3นาทีแกป้ายแล้วนะฮะในขณะที่คนอื่นที่ป้ายศพที่ผมเจออีกตั้งเยอะเขาจะป้ายก่อนตายแล้วแต่จะป้ายก่อนตายใหม่ๆเลยพูดง่ายๆว่าตายแล้ว3นาทีก็ป้ายหรือตายแล้ว5นาทีก็ป้ายสรุปว่าผมเจอทั้ง2อย่างทั้งป้ายก่อนตายและป้ายหลังตายแต่ขอให้ป้ายเร็วนะฮะเพราะการป้ายเร็วนี่สำคัญมากเพราะเราถือว่าตอนที่จิตมันใกล้จะออกจากร่างหรือจะออกจากร่างใหม่ๆหรือว่าอะไรเนี่ยผู้แรกเขายังยมโอปปาติกะเขาวนเวียนอยู่แถวนั้นวิญญาณของเขาผีเขาวนเวียนอยู่แถวนั้นนะครับเรื่องนี้พูดจริงๆเวลาผมใช้คำว่าวิญญาณจริงๆแล้วมันไม่ใช่วิญญาณอย่างเดียวเขามีกายใหม่ด้วยนะครับเขาไม่ใช่มีแต่จิตหรือวิญญาณแต่เขามีกายใหม่แต่เป็นกายทิพย์นะฮะกายใหม่แล้วก็เขาวนเวียนอยู่ใกล้ๆศพแล้วมักจะยังไม่ค่อยรู้ตัวดีว่าตัวตายแล้วนะฮะเพราะงั้นถ้าใครจะป้ายศพขอให้จำสูตรนี้ไว้นะครับ1ที่สำคัญที่สุดต้องป้ายตอนถ้าไม่ใช่ป้ายก่อนตายก็ป้ายตอนตายใหม่ๆเลยนะครับตายใหม่ๆอย่ารอให้ศพเน่าแล้วป้ายนะครับไม่รู้วิญญาณเขาไปไหนแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่รู้เรื่องการป้ายของเราข้อ2การป้ายเนี่ยผมอยากแนะนำว่าขอให้ป้ายด้วยรอยที่แปลกๆหน่อยอย่างคนทางอีสานเวลาป้ายเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ท่านเจ้าพญาสมุทรีเนี่ยป้ายในลักษณะที่จิ้มลงไปเป็นจุดหรือเป็นขีดเดียวเนี่ยอย่างนี้มันจะทำให้ซ้ำกันเยอะแต่แล้วพอซ้ำกันเยอะเดี๋ยวก็จะมาแย่งกันเป็นเจ้าของสมมติคนสองคนป้ายที่เดียวกันแล้วพอมีคนเกิดมารู้ได้ไงว่าใครป้ายเอาไว้มันลอยไปซ้ำกันไปจ๊ะเอ๋กันใช่ไหมฮะผมก็เลยอยากบอกว่าทำไมครับทำไมไม่ลองป้ายให้เป็นรูปสามเหลี่ยมบ้างล่ะสี่เหลี่ยมบ้างล่ะหรือวงกลมบ้างล่ะคือลองใช้จินตนาการสักหน่อยนะครับถ้าใครจะป้ายขอให้ใช้จินตนาการข้างมากหรือป้ายเป็นตัวเอสเป็นยังไงหรือป้ายเป็นตัวออ่างเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ล้อเสือเป็นยังไงใช่ไหมฮะก็ลองดูนะฮะแต่จะได้ผลยังไงนี่ผมไม่รู้ด้วยนะเพราะที่ป้ายแค่นี้มันแค่เป็นจุดกับเป็นขีดเท่านั้นน่ะไม่เห็นมีใครลองป้ายด้วยดอกจันเลยหรือป้ายเป็นเครื่องหมายคำถามอะไรเงี้ยก็ลองดูกันแล้วกันนะครับเพราะงั้นข้อ2ป้ายให้พิสดารหน่อยส่วนข้อสุดท้ายคือต้องไม่ลืมอธิษฐานจิตกำกับด้วยนะครับเป็นการบอกกล่าววิญญาณเขาเลยพูดดังๆเลยนะครับบอกนี่ที่เราป้ายไว้เนี่ยเพื่อว่าเมื่อเธอกลับมาใหม่ไปที่ไหนเราจะได้ตามหาเธอเจอตามหาพ่อเจอตามหาแม่เจอตามหาลูกเจอต้องบอกเขานะครับบอกเขาตอนเขาตายใหม่ๆเลยนะครับเขาจะได้วนอยู่แถวนั้นผมห่วงจังเลยกลัวว่าถ้าเขาตายแล้วเขาออกไปเที่ยวไกลๆเดี๋ยวไปบอกแล้วเขาไม่ได้ยินอ่ะพอเขาไม่ได้ยินทีนี้เราเชื่อกันว่าพอเขาได้ยินแล้วเนี่ยมันประทับแน่นอยู่ในจิตของเขาประทับแน่นอยู่ในจิตหรือในวิญญาณของผู้ที่ตายแล้วนะครับเพราะงั้นเวลาเขาเกิดใหม่การที่รอยมาเกิดใหม่ตอนกลับมาเกิดใหม่ได้เนี่ยทางอภิธรรมเขาเรียกว่าจิตตะชรูปนะครับถ้าใครศึกษาเราเรียนพระอภิธรรมเราจะทราบว่ามีรูปเนี่ยเกิดได้หลายสาเหตุรูปเกิดเพราะกรรมเขาเรียกกรรมมาชรูปถ้ารูปเกิดเพราะจิตไปจดจ่อมุ่งอยู่เขาเรียกจิตตะชรูปก็ลักษณะนี้คือจิตตะชรูปนะครับเอาละครับทีนี้ก็จบเล่า28กรณีศึกษาไปแล้วนะครับข้ามไปข้อถัดไป